Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie, babciu, idzie, jak po sznurku. A dokładniej informować babci nikt nie śpieszy, po co babcię denerwować, się babcia cieszy. Kuzyneczka Ernestynka, ozdoba rodziny, kawki z gniazda wybierała i spadła z drabiny. Co z malutką, głos babuni z góry brzmi radośnie, co tam u niej, krzywa rośnie, babciu, krzywa rośnie. A dokładniej informować babci nikt nie śpieszy, po co babcię denerwować, i się babcia cieszy. Tata za siemankowka się miał i siedzi w kiciu, były o tym wzmianki w prasie, w trybunie i w życiu. Ale fakt ten się nie stanie dla babci udręką, bowiem się drukuje dla niej osobne pisemko. Na domowej drukarence wszystko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci łapci, o tym też nie powie. Niech zażywa główka siwa spokojnych pieleszy, po co babcię denerwować, ech się babcia cieszy. No po co, no niech się cieszy. 7 minut po godzinie 5, pora na prognozę pogody. No żadne to odkrycie, bo i pan synoptyk wczoraj zapowiadał, że dziś będzie pochmurno, deszczowo, ale to nie koniec. Prócz deszczu będzie także padał deszcz ze śniegiem i sam śnieg. I to nie tylko gdzieś wysoko w górach, do czego zazwyczaj przywykliśmy, ale na Przedgórzu Sudeckim, na południu Opolszczyzny spadnie do 8 cm, na południu Górnego Śląska oraz Małopolski do 15, a wysoko w rzeczonych górach nawet do 25 cm śniegu. W pozostałych regionach też może przypruszyć, a większe przejaśnienia możliwe jedynie na krańcu południowych, choć miejscami także na północy, na wybrzeżu, na Pomorzu możliwe słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Wiatr północny i północno-wschodni umiarkowany, choć w wielu miejscach porywisty, w porywach do 55, na krańcach południowych do 60, a wysoko w górach nawet do 100 km na godzinę. No tak silny wiatr będzie powodował zawieje śnieżne nie tylko wysoko w górach, ale także na południu. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. No i najniższa temperatura na Górnym Śląsku oraz w Małopolsce od 3-4 stopni, w centralnej części kraju najwyższa temperatura na Kujawach oraz na Mazowszu do stopni plus 8, a w Buenos do 25. 11 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Zaczniemy od zagranicy. Brytyjska Izba Gmin zagłosuje dziś nad wnioskiem o przeprowadzenie przedterminowych wyborów. Przypomnijmy, wczoraj chęć ich rozpisania ogłosiła Theresa May. Premier motywowała tę zaskakującą decyzję chęcią wzmocnienia swego mandatu przed negocjacjami w sprawie Brexitu. W Madrycie rozpoczyna się dziś trzydniowe Światowe Forum Pokoju. Ponad 400 uczestników, burmistrzów i pracowników organizacji społecznych z całego świata będzie się zastanawiać, co zrobić, by zmniejszyć przemoc w miastach. Od roku 2000 do 2014 jej ofiarami padło na świecie 6 milionów osób. A od dziś do piątku uczestnicy forum wezmą udział w 4 sesjach plenarnych i 8 debatach. Swoimi doświadczeniami w zwalczaniu przestępczości podzielą się m.in. burmistrzowie Paryża, Brukseli, Johannesburga i Montrealu. W kraju, w stolicy, uczczeni zostaną bohaterowie powstania w getcie warszawskim. Właśnie 19 kwietnia 1943 roku żołnierze żydowskiej organizacji bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego przeciwstawili się Niemcom, którzy rozpoczęli likwidację żydowskiej dzielnicy. Przypomnijmy, powstanie w getcie warszawskim było pierwszą akcją zbrojną o dużej skali podjętą przez polskie organizacje podziemne przeciwko Niemcom, jak również pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej przez Rzeszę Europie. Walki trwały do połowy maja 1943 roku. Przeżyło je zaledwie kilkudziesięciu powstańców. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk będzie dziś w Warszawie zeznawał jako świadek w śledztwie dotyczącym współpracy służby kontrwywiadu wojskowego z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Przesłuchanie ma rozpocząć się w południe w Wydziale do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wcześniej na Dworcu Centralnym, dokąd przyjedzie były premier, mają się odbyć pikiety zarówno jego zwolenników, jak i przeciwników. Rozpoczyna się węgierska wiosna filmowa. W Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu wielbiciele kina będą mogli obejrzeć ponad 20 filmów węgierskich twórców. W programie znalazły się filmy fabularne, krótkie metraże, blok animacji i klasyka węgierskiego kina dla dzieci. Węgierska wiosna filmowa potrwa do 27 kwietnia, a festiwal odbywa się w ramach obchodów Roku Kultury Węgierskiej w Polsce. Polskie Radio objęło patronat medialny nad tym wydarzeniem. No i jedno z ważniejszych wydarzeń dziś, bo około 350 tysięcy uczniów trzecich klas gimnazjów, jeśli ma bardzo ważny moment, o 9:00 rozpoczyna się egzamin gimnazjalny sprawdzający wiedzę, z jaką opuszczą tę szkołę. Dziś część humanistyczna. Gimnazjaliści z trzecich klas będą musieli zdać także 2 kolejne części egzaminu z wiedzy matematyczno-przyrodniczej oraz z języków obcych. Nie tylko na ten temat, także na pozostałe, czy z kraju, czy z zagranicy. Do usłyszenia w pozostałych audycjach, także w serwisach oraz na portalu informacyjnym polskieradio.pl. 14,5 minuty po godzinie 5, już za chwileczkę szelest prasy. Wpatrzony w białe stopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs. Mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. Odnajdę swój pas, ten ponad bieg. Proszę dowiedz się, czy... łatwiej mi to przyznać jest. Proszę dowiedz się, czemu jest mi tutaj aż tak źle. Krzywdzisz mnie już mniej, nocą łatwiej mi to przyznać jest. Proszę dowiedz się, czemu jest mi tutaj. No już 18 minut po godzinie 5, szelest klasy przy porannym koncercie. No mam nadzieję, że nawiązując też i do dzisiejszej piosenki dnia i do tytułu i to, o czym państwo mówili przed godziną 5, no jakoś tak się łączy. Mam nadzieję, że mnie nie przewieje. O, może tak użyję takiego sformułowania. Okno otwarte, ptasi koncert, a w szeleście prasy dziś m.in. Rzeczpospolita o tym, że 180 tysięcy jednoosobowych firm skorzysta z obniżenia składek. Mniej zadowoleni mogą być pracownicy. Ministerstwo Rozwoju opublikowało rewolucyjny projekt zmian w zasadach oskładkowania samozatrudnionych. Zamiast 1200 zł miesięcznie od każdego prowadzącego działalność, nowa składka zostanie uzależniona od wysokości przychodów. Eksperci uważają, że urealnienie wysokości składek płaconych często przez młode osoby rozkręcające działalność pozwoli na stworzenie nowej grupy przedsiębiorców, która da impuls do rozwoju gospodarki. No a dzięki obniżeniu składek sporo osób być może wyjdzie z szarej strefy i zalegalizuje swoją działalność. Teoretycznie na obniżeniu składek mogłoby skorzystać nawet 800 tysięcy mikrofirm, około 35% wszystkich prowadzących działalność gospodarczą. Tyle z nich osiąga roczne przychody do 60 tysięcy złotych, do 5 tysięcy złotych na miesiąc. Faktycznie jednak ministerstwo oszacowało, że z rozwiązania skorzysta tylko 180 tysięcy samozatrudnionych. Sporo z nich poza działalnością pracuje też na etacie i płaci składki tylko z umowy o pracę, więc zmiany ich nie obejmą. Z kolei około 186 tysięcy mikrofirm działa krócej niż 2 lata i dla nich najbardziej opłacalne jest skorzystanie z tak zwanego małego ZUS-u, składki obniżone o 3/4 na 2 lata. Niskie składki dla mikrofirm, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna, też finansowo, o wycinaniu bankowców, bo tak tytułuje swój tekst. O tym, że ubywa stacjonarnych oddziałów placówek finansowych oraz ich pracowników, ale i tak pod względem ich dostępności jesteśmy w czołówce. W lutym pierwszy raz od niemal 5 lat liczba oddziałów bankowych w Polsce spadła poniżej 7 tysięcy, tak wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego. W porównaniu z lutym 2016 roku było 425 takich placówek. W tak szybkim tempie ich liczba nie zmniejszała się od początków poprzedniej dekady. Wtedy zamykanie oddziałów wiązało się m.in. z trudną sytuacją w gospodarce, która negatywnie przekładała się na wyniki banków. Teraz koniunktura w gospodarce jest lepsza. Zyskowność zmniejszyła się jednak ze względu m.in. na rekordowo niskie stopy procentowe. Doszedł jeszcze jeden element: klienci codziennych operacji, takich jak przelewy czy zakładanie lokat, dokonują w bankowości internetowej czy mobilnej. 7 tysięcy regularnych oddziałów to jednak tylko część sieci placówek naszych banków. Drugie tyle przypada na mniejsze jednostki, filie, ekspozytory czy przedstawicielstwa. W efekcie mamy 5. pod względem liczebności sieć placówek bankowych w Unii Europejskiej. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Jeszcze Puls Biznesu. No nie uciekniemy od pieniędzy. Ceny polis OC przestały rosnąć, informuje Puls, przytaczając wyniki raportu, który sporządził wspólnie z firmą Unilink. Średnia cena ubezpieczenia komunikacyjnego wyniosła w marcu 1161 zł, podczas gdy w lutym była o złotówkę niższa. W niektórych województwach ceny OC zaczęły spadać, a są to spadki symboliczne, bo kilkadziesiąt złotych. Jak czytamy, w porównaniu z lutym stawki spadły w 5 województwach i wzrosły również w 5, lecz nigdzie wzrost nie przekroczył 1%. W 6 województwach wysokość ubezpieczenia nie zmieniła się. Z raportu opublikowanego przez Puls Biznesu wynika, że w ciągu ostatniego roku ceny polis wzrosły o 18%, lecz jak uważają eksperci, ceny będą rosnąć, tyle że coraz wolniej. To spowolnienie może sprawić, że ubezpieczyciele znowu zaczną walczyć o klienta. Ewentualne podwyżki będą niewielkie i powolne. Ceny OC przestały rosnąć. o tym dziś w Polsce Biznesu. Tyle z prasy, trzy tematy. No jakoś tak finansowo się zrobiło, ale więcej z prasy, nie tylko z gazet, także z tygodników. W porannej audycji zapraszamy do Trójki, a na pierwsze strony gazet będziemy zaglądać już za godzinę. 22 minuty po godzinie 5, już za chwileczkę kalendarium, także to muzyczne. Prasę odkładamy, okno zamykamy, no jakoś się udało. W sumie aż tak bardzo, jak mawiają ultramaratończycy, duszno nie jest. Z drugiej strony po porannej rozgrzewce, przy porannej korespondencji, myślę, nie jest źle. Umawialiśmy z panem synaptykiem, nie tak, powtarzałem się jak głosy w państwa porannej korespondencji. Szczegóły prognozy pogody już za chwilę, teraz 25 minut po godzinie 5, pora na trójkowe kalendarium. 19 kwietnia 1824 roku zmarł Lord George Gordon Byron, poeta angielski, jeden z czołowych twórców europejskiego romantyzmu. W 1882 roku zmarł Karol Darwin, przyrodnik, twórca teorii ewolucyjnego powstawania gatunków poprzez dobór naturalny. O tym już mówiliśmy. 74 lata temu w getcie warszawskim wybuchło powstanie pod dowództwem Mordechaja Anielewicza i Marka Edelmana. A 12 lat temu niemiecki kardynał Józef Ratzinger, dziekan Kolegium Kardynalskiego, w drugim dniu konklawe został wybrany na papieża i przybrał imię Benedykt XVI. Przypomnijmy, od 28 lutego 2013 roku emerytowany papież senior, pierwszy biskup rzymski od XIII wieku, który dobrowolnie zrzekł się urzędu papieża. W muzycznym kalendarzu wspominamy poetę, satyryka i aktora kabaretowego. Przez wiele lat był związany z radiową Trójką. Napisał teksty do wielu wspaniałych piosenek. Rzecz jasna, pamiętamy go jako także wielokrotnego laureata Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. W 29. rocznicę śmierci wspominamy Jonasza Koftę. Luszczem ku oknom, kwiatem w samotność, po szumem traw. Drzewem, co stoi, uspokojenie wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żarne boki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psu. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną, to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy brud są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. Pamiętajcie o ogrodach, można śpiewać, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Poeta, satyryk i aktor kabaretowy Jonasz Kofta. Kofta Jonasz, wspomnienie artysty w 29. rocznicę śmierci. Zimno mi, niech mnie ktoś przytuli, napisał Pączek Kwiatowy. Ja tak w prognozie pogody rzeczywiście, zgodnie z zapowiedzią pana synoptyka, na dziś w wielu miejscach, nie tylko z samego rana, przede wszystkim w nocy, prefiksy, bo z północnego wschodu napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Jak znam życie, a jest sygnał pana Darka z Bolesławca. Pan Darek zadowolony, że zima wróciła. U mnie 2 stopnie. No i tak będzie dziś z samego rana za oknem. Na Myśliwieckiej też 2 z plusem. A dziś pochmurno, deszczowo będzie padał nie tylko deszcz ze śniegiem, ale także sam śnieg, głównie w południowej połowie kraju. A do tego także najmocniej na Górnym Śląsku oraz w Małopolsce spadnie do 15 cm. No i wysoko w górach nawet do 25 cm. Dawno tego nie było. Świeżego, białego puchu. W pozostałych regionach możliwe rozpogodzenie, ale też i na wybrzeżu, na Pomorzu możliwe słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Wiatr umiarkowany i porywisty, choć wysoko w górach powieje nawet do 100 km na godzinę. Na południu kraju wiatr miejscami może powodować zawieje śnieżne. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. No a na termometrach w dzień w rejonach podgórskich od 0 do plus 3 stopni, taki leciutki plusik na Górnym Śląsku oraz w Małopolsce plus 3, plus 4 stopnie. Właściwie temperatura wyrównana, jak Polska długa i szeroka, bo w dzień najwyższa na Kujawach i na Mazowszu do plus 8 stopni. No ale przy tak silnym, porywistym wietrze to z tych 8 odczuwalnych może będzie 3, może 4. Tyle od pana synoptyka. Pora na poranną rozgrzewkę. Gotowi? Do startu. Start! muzycznym trójkowym kalendarium. To się nazywa rozgrzewka. Ćwierć wieku temu zmarł Ben Hill, angielski aktor komiczny. Państwo proszą, wolniej, wolniej, już jak zadyszki dostał. Dobrze, spokojnie, przy tak silnym, porywistym wietrze. No tak, może łatwiej się tylko przewiać. Śnieżyca w Gliwicach, brr, wieje, czekam na autobus i pozdrawia pani Ania. No, pani kierowczyni. Zaprosimy, tak szybciej się w Śnieżyca, to my to rozumiemy, ale pasażerowie marzno. Na dzień dobry na wsi mazurskiej zielono i mroźno. Niezwykłe połączenie. No tak, od pani Kasi, naszej wielkiej korespondentki. Ja cię przepraszam, panie Budziku, ale widział pan to? Pani Monika z Rybnika. No i dokumentacja białej, solidnej pokrywy śnieżnej na aucie. A więc jednak zachęta do tego, by sprawnie szykować się i później bezpiecznie dojechać do wymarzonego zakładu pracy. Usprawiedliwienie. Wczoraj po pierwszym dniu po świętach ja tu usprawiedliwienia nie widzę. No i chyba jednak właśnie wczorajsza nieobecność niestety nie zostanie usprawiedliwiona. Albo zostanie nieusprawiedliwiona, jak woli pan Tomek parzący kawę. Spał wczoraj pan Tomek. Nie wiem, co państwo na to. Wybaczamy, nie wybaczamy, choć niezawodny przez zdecydowaną większą część roku. Ja bym się tak pochylił nad słuchaczem. Łaskawie. W Tarnowie śnieg, biedne ptaszyny świergolą mimo zimnicy i tylko dziw, że dziobki nie pozamarzają. To od pana Andrzeja z Tarnowa. A pan Andrzej też w drodze na poranny trening. Basen nie zamarza. To by tam się tym przejmował. No właśnie, morsować się trzeba, morsować. Pięknie, zimą. Pan Michał z samego rana. Pan to tak specjalnie, panie Budziku, koło piątej spacer dziką plażą, później na plażach Zanzibaru, jeszcze wycieczka do pewnie Buenos Aires. Tak, też było muzycznie, a my tu ślizgamy się na letnich oponach. To od pana Michała z Krakowa. Szerokiej, bezpiecznej, czarnej drogi. Tego życzymy dobrej przyczepności. W Mielcu plus 3, bez prefiksu, mokro i ponuro. Tyle w kwestii pogody. No to idzie zima, podsumowuje pan Stefan. Na dzień dobry także pani Ola pyta o sygnał od pana Maćka i od jego psa. Ach, to już sprawdzaliśmy przed godziną piątą, cóż tam w zawoi. Duży, dyżurny, budzikowy pies stwierdził obecność śniegu do wysokości nadgarstków. Przypomnę korespondencję pana Maćka jeszcze przed godziną piątą. Sygnały również uzupełniamy od te wieści drogowe. W Nowym Sączu króluje śnieg z deszczem na dwoje, to od pani Beaty. Również prosimy o szczególną ostrożność. Minus 3 i 10 cm śniegu. Uwaga, na drogach ratownik medyczny z Przełęczy Woliborskiej ostrzega i informuje. No i jeszcze pan Grzegorz z Pętelki. Stary Sącz, Bielsko, Cieszyn, Tychy, Stary Sącz. Uwaga, 0,5 powyżej. Pada deszcz ze śniegiem. Nie ma co. Wiosna pełną gębą. Prosimy o szczególną ostrożność. Państwo mówią, że można było zadyszki dostać przy nagraniu tytułowym z tej części komicznej Benny Hilla, który pojawił się także w polskiej telewizji. W 25. rocznicę śmierci wspominaliśmy tego artystę. To teraz spokojnie, delikatnie i pięknie na urodziny. 83 lata kończy pan Jan Kobuszewski. Odejdę od frunę, walizki spakuję już. Ram ta ta ta tam tam ta ram tam ta ta. Oto ja, cały ja. Nie kupuj mi nic nowego, drogiego, ważnego, bo przecież ty wiesz. Ram ta ta ta tam tam ta ram tam ta ta. Potrwa to dzień lub dwa, dzień lub dwa, dzień lub dwa. Nie dziw, że o mnie w miasteczku złych plotek jest moc. Co mi tam? Oczy mam czarne i włosy mam czarne jak noc. Co mi tam? Cyganek, cyganek, tak mówią już o mnie na mieście. Ram ta ta ta ta tam tam ram tam ta tam. A ja już nie wiem sam, jak to tam ze mną jest. Z cygankiem, panowie ślubu nie bierzcie. Ram ta ta ta ta tam tam, tram ta ta ta. Na cóż wam taki gest, taki gest, taki gest. Tak chciałbym dziś zatęsknić, pokochać, polubić na wieki na mur. Ram ta ta ta ta tam tam, tram tam tam. Oto ja, cały ja.

mocno trzymamy kciuki za wszystkich gimnazjalistów. Około 350 tysięcy uczniów trzecich klas gimnazjów dziś o 9:00 rozpocznie egzamin gimnazjalny sprawdzający wiedzę, z jaką opuszczą tę szkołę. Dziś część humanistyczna. Gimnazjaliści z trzecich klas będą musieli zdać także dwie kolejne części egzaminu z wiedzy matematyczno-przyrodniczej oraz języków obcych. Mocno trzymamy kciuki także za rodziców, przyjaciół, najbliższych, którzy także stresują się tym wydarzeniem. Uczniowie powinni mieć ze sobą czarno piszące długopisy, ewentualnie małą butelkę wody i chusteczki higieniczne. Nie można natomiast zabierać maskotek, kanapek, słodyczy. Bezwzględnie zakazane jest wnoszenie na salę egzaminacyjną telefonów. To może spowodować unieważnienie egzaminu. O tym przypomina także szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 17 minut pozostało do godziny 6:00, a jeśli chodzi o budzikowy kalendarz, to także pamiętamy o tym, że Sławek Wierzcholski, wokalista, harmonikarz, gitarzysta zespołu Nocna Zmiana Bluesa, kończy 59 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Żaden cud, warunki świetne ma przecież tu. To nic dziwnego, to żaden cud, blues mieszka tu. Gdy pusta kasa, perspektyw brak, blues jest przy tobie przez cały czas. To nic dziwnego, to żaden cud, blues mieszka tu. Codziennie życie daje nam kość, czasem przyłoży, że masz już dość. To nic dziwnego, to żaden cud, blues mieszka tu. Polski blues jak stary wierny pies. Polski blues przy tobie zawsze jest. Nie dajesz rady, sił ci już brak. Inaczej żyłeś przez tyle lat. To nic dziwnego, to żaden cud, blues mieszka tu. Minut pozostało do godziny 6:00. Składamy najlepsze życzenia nie tylko jubilatom, także solenizantom, a dziś Adolfa, Jerzego, Leona i Tymona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Państwo zaznaczają, między innymi pan Jacek, że dziś jakoś tak z samego rana nie akcentowaliśmy wschodu słońca. Panie Jacku, jeśli pan gdzieś, szczególnie na południu kraju, proszę wyjrzeć za okno. Zima pełną gębą, jak państwo informują, wprost w porannej korespondencji. Na słońce, no, obudziło się. Kwadrans temu zajdzie przed 20:00, a dzień potrwa ponad 14 godzin. Przed nami 109 dzień tego roku. Tak niby troszeczkę odczuwalnie wtorek, ale nie dajmy się zmylić. Wiosna za oknami. Tak, tak, wiosna. I środa, 19 kwietnia. Dzień dobry państwu.